Popijam szklankę. Chyba kryminogenny. Nabij karabin i zabij. Nabij kanabis i pal. Mam wyjebane na składy. Jebie cały swój skład. Nabij karabin i zabij. Nabij kanabis i pal. Mam wyjebane na składy. Jebie cały swój skład. Zapraszamy w otwarty sklep. Kokaina, blue crystal map. Zapraszamy w otwarty sklep. Jestem jak asteroid, spadam na twoją przestrzeń. Uwierz mi, że zaboli, jak dotrę już na miejsce. Lecę po paraboli i rzucam gwiezdnym pyłem. Dziś tak się napierdolisz, że zapomnisz, kim byłeś. Zrobisz marsjańską minę, bo mam nieziemski towar, co mieni się bursztynem, jak skała księżycowa. To czysty alkaloid, uwalniam go ze źródła. To kurwa w Rottweilera, zmienia zwykłego kundla. Rozbiera na atomy i łata czarne dziury. To horror jak z Sodomy, mój wilk bez owczej skóry. To wypali ci dziury, w głowie większe niż krater. Mutuje osobowość, z której wychodzi kroken. Biorę karabin i strzelam mu w łeb. Nabij kanabis i dawaj tu baby, mabyn. Mexican Hayes. Biorę karabin i strzelam mu w łeb. Nabij kanabis i dawaj tu baby, mabyn. Mexican Hayes. To kopie jak PCP, a to nie Mississippi. Wbijamy chuja w Wi-Fi, robimy rap w Tri-City. Nabij karabin i zabij, mabyn. Nabij karabin i wal, wal. Mam wyjebane na składy, składy. Nabij kanabis i pas. Yo, mam wyjebane na składy, piję sobie absent. Szmaty przychodzą na casting. Z bratem liczymy się z taksy. Wychodzę z taksy, nie muszę jechać na saksy. Ale się zbieram do trasy, ale zabieram do pracy. Młodzi Polacy, właśnie o to tu chodzi, mabyn. Mabyn.